ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के अंतिम कंडिका जो त्रयोदश कंडिका उसके ऊपर विचार चल रहा था। अभी मंत्रार्थ हुआ ही नहीं, उसके पहले एक शास्त्रार्थ शुरू हो गया था। भारतीय प्रपंच का कहना है कि भोग्य पदार्थ से विरक्त है और परमात्मा भाव को प्राप्त हुआ नहीं है, ऐसे अंतराल अवस्था में जो व्यक्ति पड़ा है उसके लिए आगे के ब्राह्मण के द्वारा उपदेश होना, आगे के मंत्रों से उसके लिए उपदेश होना, ये उनका कहना है। किंतु एक कल्पना है, उनकी कल्पना ठीक नहीं, भाष्यकार ने खंडन किया। अब श्रुति का ही अनुसरण हम करते हैं, उसी का अनुवर्तन करते हैं करके कहा था, उसके आगे कहते हैं कर्तव्य श्रुति व्याख्यान है यत्र इत्यादि आकांक्षा पूर्वक बता रहे हैं। तो श्रुति के व्याख्यान कर्तव्य हुआ, कर्तव्य क्या रहा, श्रुति का व्याख्या करना इष्ट है माने पर यत्र इत्यादि, अच्छा यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य बाल अग्नि वाक्य इत्यादि वाक्य है, मंत्र है यत्र इत्यादि, यत्र तो मंत्र का प्रतीक लिया है यत्र इत्यादि आकांक्षा पूर्वकम अवतार है, जिज्ञासा पूर्वक उसको कथन करके आगे अवतरण देते हैं। कहा तत्र, कहा तत्र माने प्रकृति वाक्य में यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य बाल अग्नि वाक्य इत्यादि, इस वाक्य में प्रकृति वाक्य में यही है। केन प्रयुक्तम ग्रहादिग्रह लक्षणम बंधनम, इस जीवात्मा को किसके द्वारा प्राप्त किया गया यह ग्रह और अतिग्रह रूप लक्षण, यानी इंद्रिय और विषय, इंद्रिय ग्रह है, उपभोक्त विषय अतिग्रह है, किसके द्वारा प्राप्त कराया इसका, क्या है इसका कारण, इस जीवात्मा को इंद्रिय मिलना और भोग्य वस्तु इसके लिए कारण क्या है, किसने प्राप्त कराया। अब उत्तर देना कर्म, पूर्व कर्म किया था तो विषय भोगने के लिए, विषय मिले और उसको भोग करने के लिए इंद्रिया मिले, एक उत्तर देना है। तत्र केन प्रयुक्तम माने प्रापितम, ऐसा लिया किसके द्वारा प्राप्त कराया गया, ग्रहाधिग्रह लक्षणम बंधनम, ये ग्रह और अधिग्रह की जो बंधन है जीवात्मा को, बंधन किसके द्वारा प्राप्त कराया, ये बंधन का कारण क्या है, प्राप्त कराने वाला कौन है, इति एतत् इसी विषय का निर्धारित है, निर्धारण करने की इच्छा से। आह आगे कल श्रुति बोलती है, आगे श्रुति का वाक्य है यत्र अस्य यत्राश्च पुरुषस्य असम्यक् दर्शिनः शिरपाण्यादि मतो मृतस्य बाल अग्नि वक्तेति, यत्र माने जिस काल में, ठीक है नव की टिप्पणी में कहा यत्र का अर्थ करते हैं काले, जिस काल में अस्य पुरुषस्य, पुरुष माने ज्ञानी भी हो सकता अज्ञानी भी हो सकता, क्या कर रहे हैं भाष्यकार कहते हैं पुरुषस्य असम्यक् दर्शिनः, सम्यक् ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है वो, असम्यक् दर्शिनः असम्यक् द्रष्टुं शीलम ऐसा ते असम्यक् दर्शिनः माने असम्यक् द्रष्टुं शीलम यस्य माने सुप्रिया जातो रिमित अखिल सूत्र ऋण प्रत्यय लगा हुआ है, षष्ठंत है ये, तो सम्यक् दर्शिनः ये आत्मभाव में नहीं है, ऐसे जो अज्ञानी है उसका, कैसा अज्ञानी, सिर पानी आदि मत हो, हाथ पैर सिर हाथ आदि है जिनके, सिर पानी आदि मान है वह मान, सिर है हाथ है पैर है इत्यादि वाला अज्ञानी है, मृतस्य जब मर जाता है ऐसा अज्ञानी मरता है तो मरा हुआ का बाद अग्नि वक्ते भी, उसके जो बाघ इंद्रिय है, बाघ यहाँ बाघ का अर्थ बाघ इंद्रिय नहीं, बाघ इंद्रिय को आए हुए जो अग्नि आदि का अंश अधिष्ठात्र देवता वो अग्नि में लीन हो जाते हैं, कहना है बाघ अग्निमपते थी, बाघ का अर्थ का अधिष्ठात्र देवता लेना, इंद्रिय नहीं लेना, जो अग्नि के द्वारा आए हुए जो आया हुआ देवता है कहाँ, बाघ इंद्रियों को शक्ति देने के लिए, वो तो देवता निकल जाने के बाद में बाघ बोल नहीं सकती, बाघ अग्निमपते थी, बाघ इंद्रिय अग्नि को प्राप्त होती है, माने बाघ इंद्रिय नहीं अधिष्ठात्र देवता, पातम प्राणो अपते थी फिर आया बातम प्राण बातम अप्येति, जैसे देवता गृहम प्रविशति होता है तो उसमें बात करता, बात माने घ्राण कहते हैं, घ्राण ये प्राण भी है घ्राण इंद्रिय भी दोनों लेना है, प्राण माने घ्राणा ऐसा बोला हुआ है। प्राणो बातम अत्यति माने किसको, वायु को प्राप्त हो जाता है, महावायु जो बाहर वायु है उसको प्राप्त हो गए प्राण वायु, घ्राणेन्द्र सहित जो प्राण वायु हो। चक्षुर आदित्यम, और चक्षु जो है आदित्य के, चक्षु के उपकार के लिए आदित्य का अंश आया होता वो आदित्य को प्राप्त होगा, अत्यति कहा प्राप्त होता है, लीन हो जाता वहां। इति अत्यति इति सर्वत्र संबंधित, जितने भी यहां पे एक ही पर्याय में अत्यति आया, जितने भी पर्याय बताया गया सब में अत्यति अत्यति लगा। मनश्चंद्रम अत्यति, वहां भी अत्यति लगा। अत्यति इति सर्वत्र संबंधित, अत्यति जो क्रियापद है वो सबके साथ अन्वय होगा, संबंध रखता है। कहा मनश्चंद्रम, मन माने मन में जो मन का उपकारक करने वाला देवता है, चंद्रमा के द्वारा आया हुआ देवता, वो चंद्रमा में लीन हो जाता है मरण काल अज्ञानी के। और दिशा श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय जो है ना, इंद्रिय बने इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता, तो दिशा को प्राप्त हो जाता है, दिशा से आया था उसी से उसी में जाएगा। दिशा द्वितीय अंत है, श्रोत्र प्रथमांत है। पृथ्वीम शरीरम कहते हैं, शरीर जो है ना ये प्रथमांत है, शरीरम कहां लीन हो गया, पृथ्वी में, पार्थिव शरीर कहते हैं इसको, मर गया तो शरीर भी लीन हो गया, इंद्र के अधिष्ठाधिक देवता भी चले गए सब स्थिति। आकाशम आत्मा, आत्मा माने हृदयाकाश, जीवात्मा का जो अधिष्ठान है या आत्मा का, कहां लप्य होगा, अपय होगा आकाश में, महाकाश भूताकाश, आकाशम आत्मा, आकाशम आत्मा इत्यत्र आत्मा अधिष्ठान, क्या आकाशम आत्मा पद है ना, वहां पर क्या लेना, आत्मा शब्द का अर्थ अधिष्ठान लेना, आत्मा का जो अधिष्ठान है, जहां आत्मा है उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि जहां होती है, कहां होती है, हृदय में, यहां आत्मा शब्द का अर्थ है हृदय, आत्मा की उपलब्धि का स्थान है, हृदयाकाश है वो, क्यों आकाश का आकाश में लीन हो तो होता है हृदय नहीं, हृदयाकाश आत्मा का अधिष्ठान है, उसी को आत्मा शब्द से लिया, आत्मा मान अधिष्ठान, मान आत्मा इत्यत्र आत्मा अधिष्ठानम हृदय, हृदयाकाशम उच्च है, हृदयाकाश को यहां पर आत्मा शब्द से कहा गया है, क्यों आत्मा आकाशम बोला हुआ है, तो आत्मा मान आत्मा नहीं, हाँ हृदयाकाश, जहां आत्मा का उपलब्धि होती है आत्मा की, वो स्थान है हृदयाकाश है, वही वो हृदयाकाश महाकाश में लय होगा, लय होता है कहा। तीन चार की टिप्पणी में कहते हैं, तीन में कहते हैं आकाशम आत्मा इति प्रतीकम आदाय आत्म शब्दार्थ भाव, आत्मा आकाशम ये तो प्रतीक ले लिया, और उसका उत्तर प्रतीक लेकर के आत्म शब्द का अर्थ करते हैं, आत्मा माने मन मुख्य आत्मा नहीं लेना, हृदयाकाश लेना, एक आना जाते हैं अत्र, अत्र आत्मा अधिष्ठानम हृदयाकाश उच्चते, ये भाष्य में कहा था। तथा च बाद के बाद को इस बात को बोलते हैं क्या, हृदयाकाश इह आत्मेति स्यादाकाश व्ययत्वतः प्रश्न से विषयत्वेन विज्ञानात्मोपयोगतः, कहते हैं हृदय आकाश, हृदय में जो आकाश है ना, हृदय सप्तमी, हृत शब्द की सप्तमी हृदय, हृदय में जो आकाश है, यह यहां इस कंडिका में जो आकाश आत्मा आया हुआ है यह मंत्र में, माने हृदय आकाश है, हृदय में जो आकाश है, यह माने इस कंडिका में आत्मा इति स्याद, आत्मा शब्द कहता है हृदय में जो आकाश है उसको कह लेना है, यह क्यों कहते हैं आकाश अत्यत्व तो क्यों, उसके लय कहां होना है, आकाश में होना है, तो आत्मा का तो लय आकाश में होना नहीं है, आत्मा को पूछा जा रहा है कहां रखता है उसका आलोक, पूछने वाले हैं, तो ये हृदय हृदय हृदय आकाश ही लेना है आत्मा शब्द करते हैं यहां पर। एक प्रश्न से विषयत्व ना, प्रश्न क्या है, क्वायम तदाभूत, ये प्रश्न है आर्तवाद का, उस काल में कहां रहता है ये, उसका विषय क्या है, अधिष्ठान पूछा जा रहा है, प्रश्न का विषय होने से प्रश्न क्वायम तदाभूत, उस काल में कहां रहता है ये बात ना, सब इंद्रिया लय होगी, इंद्रिय के अधिष्ठात्मक देवता लय हो गए, उस काल में कहां आश्रित होता है ये बात, ये प्रश्न करना है, प्रश्न से विषयत्व, प्रश्न का विषय होने से विज्ञानात्मक उपयोगिता, विज्ञानात्मक यहां अधिष्ठान उपयोगी होता है, क्योंकि कहां है ये प्रश्न है, विज्ञानात्मक उपयोगिता, विज्ञानात्मक के लिए उपयोग क्या है, हृदय हृदयाकाश उपयोग है, इसलिए आत्मा शब्द अर्थ है हृदयाकाश लेना, ये कहा। टीका इसकी, मुख्यम आत्मानम हित्वा आत्मशब्द है ना हार्दाकाशम ग्रह, हार्दाकाश ग्रह हेतु वहां मुख्य आत्मा आकाश शब्द का मुख्य आत्मा नहीं लिया, न लेकर के त्याग कर आत्मशब्द है ना, जो आत्मशब्द के द्वारा हार्दाकाशम हृदय संबंधी को हार्द बोला जाएगा, तस्म अण लगाएंगे तो हार्द बन जाएगा, हृदयाकाश हृदय संबंधी है इसे हार्द हार्दाकाश, तो हार्दाकाशम अकाश ग्रह हेतु, हेतु बताते हैं आकाश प्रत्ययत्वता, वो कहा आकाश में लीन होना है तो आत्मा तो आकाश में लीन होगा नहीं, किसका हो सकता है, हृदय आकाश का आकाश हो, जब शरीर भंग हो गया उस काल में हृदय आकाश महाकाश में मिलना उसको, यही है अत्यत्वता, ये हेतु कहा आत्मरो भूताकाश है लय श्रुते मुख्य से अतत् प्रकृतत्व तदेगा इत्यर्थ, यहाँ आत्मा का कहाँ लय बताया है, भूताकाश आत्मा आकाशम ऐसा बोला हुआ है, आत्मा का आकाश में बोला हुआ है आकाशम आत्मा एक आ, तो ये आत्मा का लय यहां श्रुति में कहां बताया, भूताकाश में आकाश में बताया, इसलिए यही कहते हैं आत्मा ना भूताकाश लय श्रुति, यहां पर आत्मा का लय कहां सुनाई पड़ा, भूताकाश में, इसलिए मुख्य आत्मा ले नहीं सकते, भूताकाश में लय नहीं होता आत्मा का, मुख्य आत्मा नहीं लय श्रुति, मुख्य से अतत् प्रकृति, मुख्य आत्मा जो है ना वो आकाश प्रकृति वाला नहीं है, ये हृदयाकाश जो है आकाश प्रकृति वाला है, तो आकाश का अंग आया हुआ या मान हृदय बना तो आकाश यहाँ हृदयाकाश बोलने लग गए, तो प्रकृति है उसके, इसके इसके प्रकृति हार्दाकाश की प्रकृति महाकाश है, इसी कारण से तद अयोगा कहते हैं, इसलिए आत्मशब्द लेना ठीक नहीं है, मुख्य आत्मा लेना ठीक नहीं है कहा किंच। दूसरी बात प्रश्न है क्वायम तदाभूत, आर्तवाद का प्रश्न होता है उस काल में कहां रहता है जीवा, जब बागिन बाघ के अधिष्ठात्री देवता लय हो गया, चक्षु का लय हो गया, मन का लय हो गया, प्राण का लय हो गया, सब हो लो हो लो, उस काल में जीवात्मा कहां आश्रित होता है, पर शरीर भी लय हो चुका है, शरीर भी नहीं, अब कहां आश्रित होता है, ये प्रश्न है प्रश्नस्य, प्रश्न जो है यही प्रश्न है क्वायम इति प्रश्न, हाँ कहां रहता है ये अयम क्वा, ये कहां रहता है जीवात्मा, स्वायम इति प्रश्न से विषयत्व है ना, ये विषय है आत्मा शब्द आया हुआ है, आत्मा ना उपयोग, आत्मा का उपयोग होने से आत्मा कहाँ रहता है, सामान्य में हृदय आर्दाकाश में रहता है, इसलिए हार्दाकाश ही युक्त है ये कहा न तस् अत्र आत्मशब्दता, इसलिए यहाँ आत्मा का अधिष्ठान पूछा जा रहा है, इसलिए आत्मा को यह लय नहीं बताया, आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा का लय तो बताया नहीं, आत्मा कहाँ रहता है उस काल में बोला, आत्मा माने माने हृदयाकाश, माने जीवात्मा कहाँ रहता है ये कहा हुआ है, ये प्रश्न ठीक हो जाता है, कहा चार में का अधिष्ठानम बोलते हैं, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा का रहने का उपलब्धि का अधिष्ठान, या आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा अभिव्यक्ति स्थानम इत्यर्थ, माने आत्मा शब्द आत्मा आकाशम आकाशम आत्मा बोला, आत्मा का अर्थ ये यहां पर उसका अधिष्ठान उपलब्धि का स्थान, आप जीवात्मा की उपलब्धि कहाँ हो रही है, हृदयाकाश में, वही है आत्मा का अर्थ कहा, आगे भाष्य में कहते हैं स आकाशम अत्यति, जो आत्मा है ना सब है आत्मा, आकाशम अत्यति महाकाश में लय हो जाता है, ये प्रश्न है अत्यति पांच गीत में कहा महाकाशम कहाँ लय होगा, महाकाश आकाशम मैंने महाकाशम, आत्मा मैंने हृदय हार्दाकाश है कहां लय हो महाकाश, औषधीर अपियंती लोमानी, उसके शरीर में जो लोम थे मृत शरीर में कहां औषधि में लय हो जाते हैं, औषधि फल पाकांता, फल पकने पर जो पौधा भी नष्ट हो जाता है उसको औषधि बोलते हैं, लोमानी का वनस्पति ने अपियंती केसा, जो केश हैं सिर के केस वो वनस्पति माने एक बार फल देने वाले को वनस्पति बोलते हैं, फल देने पर नष्ट नहीं होते, दूसरी बार भी देते तीसरी बार भी देते हैं, उनको कहते हैं वनस्पति, औषधि और वनस्पति का ये भेद है, औषधि शब्द का अर्थ होता है फल पका वो भी नष्ट हो गया, जैसे धान जव आदि हैं औषधि में आते हैं, और जैसे वृक्ष आदि हैं ये वनस्पति में आते हैं, अनेक बार फल देते हैं वो, तो वनस्पति ही केशा केशाह प्रथमा के बहुत जने केश जो है ना उसके केश कहाँ वनस्पतियों में लय हो जाते हैं, अपसु लोहितम च रेतस्य निधि यते कहते हैं, जल में रक्त और रेत माने वीर्य, ये दोनों कहाँ लय होगा? जल में लय हो जाते हैं, अपसु जल में। लोहितम च रेतश्च, लोहित माने रक्त होता है और रेत दोनों के दो, इसमें जल में लय हो जाता है। कहा निधि यते, कहा निधि यते ना, निपूर्वक धाधातु से कर्मणि प्रयोग किया गया है, निपूर्वक धाधातु है, तो निपूर्वक धाधातु का अर्थ स्थापन होता है। विपूर्वो धातरोत्यर्थे, विपूर्वक जो धाधातु होता है ना, विधाय माने करके होता है, विपूर्वो धातरोत्यर्थे संपूर्व अभिपूर्व से भाषण है। यदि अभिपूर्व धाता तो अभिधान बोले तो कथन करना होगा, अभिधान माने कथन करके होता है। संपूर्वो मेलने चाहती, संपूर्वक धाधातु का अर्थ होता है मेल मिलना, जैसे संधि बोलते हैं, संपूर्वक धाधातु से की प्रत्यय करके बनाया हुआ है, मिलना होता है संधि, संपूर्वक धाधातु से की उपसर्ग वो की सूत्र है, की करेंगे धा के आकार का लोग आतोल बीटी तो लग जाएगा, बनेगा आगे ई में मिलेगा संधि, मिलना होता है संपूर्वक मेलने चाहती, निपूर्व स्थापने होता है, निपूर्वक धाधातु रखने अर्थ में होता है, जो रखा हुआ वस्तु दोबारा लिया जाता है, वो जो जीवात्मा जो है अज्ञानी जीवात्मा दोबारा इनको लेगा, फिर जो अधिष्ठात्मक देवता वहां गए हैं अपने अपने अंशी में गए हैं वो दोबारा फिर अगले शरीर में लेगा, इसलिए कहते हैं ये कह रहे हैं। अपसु लोहितम च रेतश्च विधीयते, कहा जल में लोहित माने रक्त होता है और रेत माने वीर्य होता है, दोनों विधीयते माने स्थापित किया जाता है उस काल, यह है इति। पुनर्आधार लिंगम, दोबारा लेने के लिए लिंग बनता है, माने रखा हुआ वस्तु को दोबारा लेता है व्यक्ति, इसके मतलब यहाँ पर पूर्व कंडिका की ज्ञानी नहीं ले सकते, किम ये नम न जहाती करके पूर्व कंडिका में कहा था वो यहाँ गृहित नहीं है, क्यों? ज्ञानी के तो दोबारा लेगा नहीं वो, ये दोबारा जब रखा गया वस्तु को दोबारा लेने वाला ज्ञानी होता है, इसलिए ये लिंग प्रमाण है, सन्निधि को बाद में लिंग या पूर्व पूर्व से शंका उठाएगा, हमारा सन्निधि प्रमाण से ज्ञानी की चर्चा है पूर्व में, पूर्व कंडिका में कहा है जिस काल में मर जाता है व्यक्ति मर जाता है तो किस कौन इसको नहीं छोड़ता, कि मेरम ने जहाती किसको बोला हुआ, ज्ञानी को बोला है, तो वो ज्ञानी को लेना चाहिए, यहां भी सारा ये अपने लीन हो जाते हैं करके किसको लेना चाहिए, पूर्वादी बोलेगा कि सिद्धांत बोलते नहीं, या रखा हुआ है दोबारा लेने के लिए, दोबारा कौन लेता है, अज्ञानी लेता है, ये शरीर में अभी प्रारब्ध खत्म हो गया छोड़ दिया अपने अंश में गए वो, फिर दूसरा शरीर अर्जन करेगा या अपने कर्म के आधार पर, फिर वो आ जाएंगे बाद में लेगा इनको सबको, जो जो अंश अग्नि आदि में गए थे बाघ आदि अंश अशाद देवता फिर आएंगे वहां, तो ये लिंग आएगी अज्ञानी है यहाँ, क्योंकि मंत्र में तो ज्ञानी अज्ञानी कहा नहीं है, किंतु यहाँ सन्निधि प्रमाण बाधित हो जाता है लिंग प्रमाण के द्वारा, ये कहा लिंग क्या है, निधि यते शब्द आया है, निधि यते आया तो रखा जाता है, रखा जाता है माने दोबारा लेने के लिए होता है, स्थापन किया गया है कुछ देर के लिए रख दिया, फिर अगला शरीर लेगा तो लेगा वो सबको, नहीं तो इंद्रिय काम नहीं कर पाएगी अगले शरीर में, ये कहा। अपसु लोहितम च रेतस्य विधीयते इति, पुनरादानम लिंगम, दोबारा लेने का लिंग है ये, फिर दोबारा ग्रहण करेगा इनको जीवात्मा, माने वो अज्ञानी है, ज्ञानी तो दोबारा ग्रहण करेगा नहीं, ये दोबारा ग्रहण करने वाला है जिनको तत्त्व अंशी में गए थे जो इंद्रियों के अहिष्ठाकृत था, फिर दोबारा ये इनको यहां आएंगे इंद्रिय आने पर। सर्वत्र ही बाघादि शब्द ना देवता परिगृहते कहते हैं, बाघ अग्नि मत्यति माने बाघ माने बाघ इंद्रिय नहीं, जो बाघ के अधिष्ठात्री देवता जिसके देवता के होने पर वाणी बोल सकती है, बाघ इंद्रिय बोल सकती है, नहीं तो बोल नहीं सकती अधिष्ठात्री देवता का अभाव। सर्वत्र सभी प्रयोगों में जितना प्रयोग यहां दिया है, सर्वत्र ही बाघादि शब्द ना देवता गृहते, बाघादि शब्दों के द्वारा देवता ही गृहित होंगे यहां, ये नहीं लेना है कि बाघ का अर्थ बाघ इंद्रिय नहीं लेना, उसके उपकारक देवता जिसके कारण बोल पाती है वाणी, वहां अग्नि के अंश आकर के बैठे हैं इसलिए बैठा है देवता बैठा है इसलिए बोल पाती है, जब मरण काल आता है वाणी बोल नहीं पाती उस काल, क्यों अधिष्ठाति द्वारा निकल जाते हैं तो काम नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, माने अभी इंद्रिया निकले नहीं है, बाघ इंद्रिय है अभी किंतु अधिष्ठात की तो जाने वो बोल नहीं सकती, स्थिति हो जाती है। सर्वत्र ही बाघा जी शब्द ने देवता गृहते कहा। देवता कौन सी देवता, तो छह नंबर में कहा देवता तथा जवाब के देवता लेने के क्यों देवता लिया जाता, बाघ आदि इंद्रिय क्यों क्यों नहीं लिया जाता, तो कहते बार देव कहा अग्नि आदि देवता अंशा ये भोगार्थम कर्म अर्जिता बाघादि शब्द उच्चंते तये मात्र न पौरुष। भारतीकार का जो देखो भावा अग्नियादि देवता अंशा, अग्नियादि जो है ना उनके देवता, अग्नियादि देवता उनके अंश अंशी अग्नियादि देवता है और अंश जो अंश आएंगे अंशा ये भोगार्थम कर्मणार्जिता जिन जिनको भोग करने के लिए जीवात्मा ने अपने कर्मों से अर्जित किया था लाया था, जैसे कर्मों का फल शरीर मिलना इत्यादि है, इंद्रिय मिलना है, जो भी है उस प्रकार वो अधिष्ठादित देवता भी लाया, उसे कर्म के द्वारा अर्जन किया है जीवात्मा ने। अग्नियादि देवता ये अंशा जो अंश है, अग्नियादि देवता ये अंशा जो अंश है, वह अग्नियादि देवता के अंश है जो भोगार्थम कर्म अर्जिता माने जीवे न भोगार्थम कर्म अर्जित, जीव ने अपने भोग कर्म के विषय भोग के लिए कर्म के द्वारा माने बोलने के लिए अग्नि अग्नि के अपने कर्म से अर्जन किया था, उसने पूर्व कर्म के आधार पर इत्यादि अंश बुलाया था। बाघादि शब्द रुचंद वही देवता यहाँ अधिष्ठात्र देवता ही बाघादि शब्द से कहे जाते हैं। यहाँ तो ये नाम लिया है मंत्र में बाघ अप्रेति इत्यादि है, बाघ माने अधिष्ठात्र देवता लेना इत्यादि बाघादि शब्द रुचंद देव अत्र न पौरुषा वही यहाँ गृहित होंगे इस कंडिया में देवता ही अधिष्ठात्र देवता गृहित होते हैं। न पौरुषा माने पुरुष के द्वारा अर्जित इंद्रिया नहीं लिया जाएगा, पुरुष संबंधी जो इंद्रिया है वो नहीं लिया जाता। ठीक है इसकी पुरुषेण भोक्ता अधिष्ठिता पुरुष माने जीव है भोक्ता है माने विषय भोग के लिए अपने अर्जित हैं जो कौन कर्णात्मारो भावा जो करण इंद्रिया है जो करण स्वरूप पदार्थ हैं भावा बाघादि शब्दिता न भवंती यहाँ इंद्रिय जो नाम आए बाघादि शब्द से नहीं लिए जाते वो शब्द यहाँ बाघादि शब्द के द्वारा उनको गृहित नहीं है यहाँ इसका अधिकार नहीं इसका अंदर तेव बाघादि शब्द उच्चते तेव अत्र न पौरुष आगा जो अग्नि देवता के अंश जो कर्मों के द्वारा अर्जित किया था जीवात्मा में वही यहाँ बाघादि शब्द से कहे जाते हैं इसका अधिकार देखा न पौरुषा कहा मान पुरुष में रहने वाली वाणी को नहीं लिया है कहा पुरुषेण भोक्ता अधिष्ठिता पुरुष माने जीवात्मा भोक्ता उसके द्वारा अर्जित जो कर्णात्मा है माने अपने प्रारब्ध के द्वारा इंद्र को लाया है उसने तो कर्ण है कर्णात्मानुभावा बाघादि शब्दान मानी इस कंडिका में बाघादि शब्द के द्वारा इंद्र को नहीं लिया जाता ग्रहित गृहित नहीं होते एव कारार्थम आह एव लगाया हुआ भाष्यकार देवता परिग्रहते न तो कर्णानी एव इंद्रियों को नहीं लिया जाता है यहाँ बाघ आदि शब्द के द्वारा बाघ माने बाघ इंद्र नहीं अधिष्ठात्र देवता ये लिया जाता है एवकार का से कहा आगे संज्ञा ननु अग्नियादि अंशा बाघादि शब्द उच्चनता ठीक है आप अग्नियादि अंशों को ले रहे हैं बाघ आदि शब्द के द्वारा भाष्यकार यही कहना चाह रहे हैं अधिष्ठात्र देवता अग्नि आदि के जो अंश आए हैं उनके यहाँ बाघादि शब्द से कहते हैं आप ठीक कहिए अग्नियादि अंश बाघादि शब्द उच्चनता अग्नियादि शब्द अग्नियादि जो अंश है अग्नियादि के अंश है बाघादि शब्द कहिए आप कोई बात नहीं चिंता तेसाम भी भोगार्थम कर्मार्जिता नाम वो भी तो अग्नियादि देवता भी भोग के लिए अर्जन किया जैसे बाघादि इंद्रिया है उसी प्रकार अग्नियादि देवता भी अर्जित है उसका अपने भोग के लिए अर्जिता नाम तदर्थ कर्मणि सति उसके लिए जो कर्म है तो कथम अप्यय इसके पास अभी कर्म बचा हुआ है तो कैसे लाए होगा भोग के लिए लाए थे उनको अग्नियादि अंशों को लाया था उसने बोलने के लिए सुनने के लिए इत्यादि लाया था तो कर्म के लिए लाया है ना तो कर्म के होते हुए अभी कर्म बचा है उसका होते हुए कथम अप्यय फिर लीन कैसे होते हैं ये देवता ये प्रश्न आया को बात अप्यय करता उस काल में इसको लय करने वाला कौन इस अंशों को लय करने वाला कौन बाघादि अंशों को लय करने वाला कौन करता कौन है वह कष्ट अंशानाम अंशी अभिन्नानाम अप्यय और किस अंश का लय होना है अंशी से अभिन्न होता है अंश क्या होता है अग्नि से अभिन्न है अंश जो आया है यहां तो किसका लय होना कहाँ होना इस अंश का ऐसा एक तो वो कहते हैं कर्म से लाया है जीवात्मा ने अधिष्ठान देवताओं जैसे मैंने भोग को लाया उसे अधिष्ठान देवता को लाया यदि अधिष्ठात्र देवता नहीं होता, कर्म के द्वारा अर्जित नहीं होता, बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, स्थिति थी उसके लिए लाया है। तो एक नौ अग्नियादि अंशा बाघादि शब्द उच्चन ठीक है, अग्नियादि शब्दों को बाघादि शब्द के द्वारा अग्नियादि मान लीजिए, अग्नि के अंश को मान लीजिए ठीक है। तेसा में तो भोगार्थम, वो जो अग्नियादि अंश है ना, वो भी तो भोग के लिए जीवात्मा ने अर्जित किया है भोगार्थम, कर्मार्जिता नाम कर्म से अर्जित है वो भी। तदर्थे कर्म ही सती, भोग के लिए लाया हुआ कर्म अभी बचा हुआ है, कर्म पूरा हुआ नहीं उसका जीवात्मा का, उस स्थिति में कथम अप्य कैसे लाया होगा उनका अग्नियादि अंश का लय कैसे, ये प्रश्न एक। दूसरा को बात तद अप्य करता, उन अग्नियादि अंशों का लय करने वाला कर्ता कौन है, वहां कष्ट अंशानाम अंशी अभिन्नानाम, अंशी अभिन्नानाम अंशानाम कष्ट अप्यय, माने अंशी से अभिन्न जो अंश है उनका क्या लय होना है, क्या होगा लय, अंशी तो बचा हुआ है, अंशी से अभिन्न होते हैं अंश, तो उससे उसका कैसे लय हो सकता, हो पाएगा, अंशी का लय नहीं है तो अंशी से अभिन्न जो अंश है उनका लय कैसे होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं पूर्वादी। इतिहास ऐसा संकट वार्तिक समाहित, इस बात का समाधान दिया है वार्तिक ने। पुंस कर्म क्षय स्वान संहरते यथा यथम अग्नियादि देवता सोयम उपसंहार उच्यते, एक कहा पुंस कर्म क्षय, जीवात्मा का कर्म का क्षय हो जाने पर, कर्म बचा नहीं अभी, प्रारब्ध क्षय हो गया, कर्म क्षय हो गया, कर्म क्षय जीवात्मा के कर्म के क्षय हो जाने पर, स्वान स्वान अंशान यथा यथम, जिस जिसके अंश आए थे उस देवता अपने अपने अंश को खींच लेते हैं, स्वांशान अंशान अपने अपने जो अंश है, यथा यथम अग्नियादि देवता, अग्नियादि देवता स्वांशान अंशान, स्वांशान यथा यथम उपसंहार उच्यते स्वयं, अग्नियादि देवता अपने अपने उसको संहरंती अपने में खींच लेते हैं, इस जीवात्मा का कर्म क्षय हो जाने पर, इस शरीर के भोग जितना थे उतना समाप्त होने पर अग्नियादि देवता अपने अपने अंश को अपने में उपसंहार करते हैं, यही है उपसंहार है। ठीक है ठीक है, हमें कहा कर्मक्षय माने वर्तमान देह पाते, वर्तमान शरीर, भावी शरीर और होगा, अभी अज्ञानी है वो, वर्तमान देह पाते, वर्तमान में जो शरीर में रहता है उसका नष्ट होने पर वर्तमान देह पाते, देवताओं से आना उपसंहार चेत, पूर्वादि बोल रहे देवताओं का अंश यदि उपसंहार हो जाता हो, अग्नियादि अंश जो आए थे वो उपसंहार होता हो, तो देहांतरक रहे, अन्य शरीर जब ग्रहण करेगा ये देवता का अंश चले गए, ये शरीर पात होने पर देवता का अंश चले गए, अगला शरीर जो लेगा देहांतरक रहे उस काल में, फिर देवता का अंश रहेगा नहीं, इंद्रिया काम नहीं कर पाएगी, ये समझा है, इंद्रिया तो अभी है क्योंकि अज्ञानी का तब तक इंद्रिया नहीं है, मोक्ष के पहले इंद्रिया बनी रहती है, किंतु उसके उपकारक देवता चले गए वर्तमान शरीर के पात होने पर, उस अगला शरीर जो प्राप्त करेगा इंद्रियों माने बोलने से चलती सुनने से ऐसी होगी, देवता नहीं रहे ना वो तो चले गए ना अपने अंशी में, ये पूर्वादि की शंका है। वर्तमान देह पाते देवतांश आराम उपसंहार से, यदि वर्तमान शरीर पात होने पर नष्ट होने पर देवता के अंश के उपसंहार यदि होता हो, चेत माने यदि ऐसा होता हो, तो देहांतर ग्रह अगला शरीर जो ग्रहण करेगा जीवात्मा उस काल में, कर्णानी अधिष्ठात्र देवता शून्यानी, कर्ण जो होंगे इंद्रियां जो होंगे अधिष्ठात्र देवता से रहित हो जाएंगे, वो तो चले गए पहले शरीर में, दूसरा नया शरीर जो प्राप्त करेगा देवता नहीं है वहां, अधिष्ठात्र देवता चले गए अपने अंश में पहले शरीर में गए, तो कहते हैं कर्णानी अधिष्ठात्र देवता शून्यानी, कर्ण जितने भी हैं ये सब अधिष्ठात्र देवता शून्य हो जाएंगे। भोगस्य साधनानी, कर्ण कौन थे साधनानी, सा चाहिए, भोग के जो साधन थे कौन, ये इंद्रिया, अब अधिष्ठात्र देवता चले गए तो न स्यु, उस भोग के साधन नहीं बन पाएंगे इंद्रिया, इंद्रिया तो हैं कि तो काम नहीं कर सकती है, देखना सुनना बनेगा नहीं, आदित्य चक्षु को उपकार करे तो देख पाएगी, चक्षु देख नहीं सकती, अग्नि बाघ को उपकार करे तो बोल पाएगी, अब देवता है ही नहीं वहां, पहले शरीर में चले गए, नया शरीर जो दोबारा प्राप्त करेगा उस काल में इंद्रिया जो है बिल्कुल गूंगी होकर रह जाएगी, देखना सुनना सब बंद होगा, ये पूर्वादि की शंका है। भोग साधना नहीं नशु, भोग के साधन नहीं पड़वाएंगे इंद्रिया, क्यों देवता चले गए पहले शरीर में, इति आशंका, ऐसा शंका पूर्वादि की होगी तो समाधान दिया है बाकी। समाहितम माने समाधान किया, क्योंकि ददातेर ही है, जब तादि कित प्रत्यय आता है ना तो है आगे धा धातु को ही आदेश होता है, सम और आंग उपसर्ग है, संगत आहितम माने समाधान कृतम ये अर्थ है, बाद में समाधान किया ये अर्थ होगा। कहते क्या किया, पुंसो देह ग्रहे भूयो देह स्थानेश देवता अंशम निदे स्वशम कर्म भोग प्रसिद्ध है। कहते पुरुष पुंसो देह ग्रहे, जीवात्मा जो दूसरा शरीर ग्रहण करेगा, पहले ये शरीर के प्रारब्ध समाप्त होने पर देवता अंश चले गए थे, फिर वही देवता फिर इसको उपकार करेंगे, दोबारा शरीर मिले तो फिर आएंगे। ये कहा, ये कहते हैं पुंसो पुंस कर्म क्षय, पुंसो देह ग्रहे जब दोबारा भूयो देह ग्रहे, जब दोबारा शरीर ग्रहण करता है जीवात्मा उस स्थिति में, देह स्थान से देवता देव देह के स्थान में मारे तत्त गोलकों में स्थानेशु देहता देवता देवता जितने भी हैं, अंशम निदी अपने अपने अंश का निधान करते रख देते फिर ला करके सारे जितने भी अग्नि आदि देवता हैं अपने अपने अंश अग्नि फिर मान इसको वाणी को उपकार कर जाएगा उस काल में। एक सोमसम कर्म भोग प्रसिद्ध, नहीं तो कर्म भोग नहीं हो पाएगा जी बात माना, कर्म भोग की प्रसिद्धि के लिए ऐसा काम करते हैं, कहा ऐसा कहा है। आगे कहते हैं सर्वत्र ही बाघादि शब्द ना देवता परिगृहते, बाघादि शब्द का देवता लेना इंद्रिय नहीं लेना, जितने भी पर्याय यहां कहा है मंत्र में, न तो कर्णान एवं कर्ण को ही नहीं लेना यहां, एवं साध की टिप्पणी कहा एवं बिलियन केवल इंद्रिय बिलीन होते हैं, न तो कर्णानि एव अपक्रामन्ति, न तो इंद्रिय ही वहां बिलीन होते, ये बात नहीं इंद्रिय बिलीन नहीं होते, क्यों अज्ञानी का इंद्रिय तब तक रहते कब तक मोक्ष के पहले, प्राण मोक्षात मोक्ष के पहले इंद्रिय तो बिलीन हो ही नहीं सकते, माने प्रत्येक शरीर नष्ट होने पर जो सूर्य आदि का अंश आए हुए थे इनमें अधिष्ठादी देवता वो चले जाते हैं, फिर दूसरा शरीर लेने पर फिर आ जाते हैं, इंद्र का लय होता नहीं मोक्ष के पहले, सूक्ष्म शरीर का लय तो ज्ञान से मोक्ष मोक्ष काल में होना है, तब तक लय नहीं होता, तो इंद्रिय का लय नहीं होता यहाँ, इंद्रिय के जो उपकारक देवता है अधिष्ठान देव उनका लय होता है, ये आता है। अच्छा आगे बोलते तत्र देवता वीर अनधिष्ठानी करणानी व्यस्त दात्रादि उपमानानी, कहते महाराज उस काल में भी इंद्रिय है तो काम करें अपना अपना देखना सुनना करें, कहते इंद्रिय काम नहीं कर सकते देवता के द्वारा रहित होने पर, तत्र उस स्थिति में जब देवता निकल गए उस स्थिति में देवता वीर अनधिष्ठितानी करणानी, जो देवताओं में देवता जिसमें आश्रित नहीं है ऐसा जो इंद्रिया है करणानी व्यस्त दात्रादि उपमानानी, माने कर्ता ने जो दराती आदि लिया था काटने के लिए कुछ सदिक करने के लिए छोड़ दिया, ऐसे दात्रादि के समान हो जाएंगे, वह काम नहीं कर सकते, जैसे लेखन जिसे लिख रहा था लेखन को रख दिया, अब लेखन कुछ काम करेगी, इंद्रिया काम नहीं कर सकती, क्यों किसके बिना अधिष्ठान की देवता के, इंद्रिया काम नहीं कर सकती, यही है जब देवता निकल जाते हैं यहां से उपकार करने तत्र मान स्थिति में देवता वीर अनधिष्ठान देवताओं जिसमें आश्रित नहीं है ऐसे जो इंद्रिया है करणानी व्यस्त दात्रादि उपमान है, उपमा दिया गया है रखे हुए दराती आदि के समान, मतलब कर्ता के हाथ में नहीं है जो दराती आदि वो काम नहीं कर सकते, इस प्रकार इंद्रिया काम नहीं कर सकते उनके चले जाने पर, ये कहा विदेह तो कर्ता पुरुष और जीव जो है वहां देहरहित हो गया, इंद्रिया न होने पर भी देह है ना, देह है देवता न होने पर इंद्रिय देह है तो काम करे, कहते नहीं विदेह से कर्ता जीवात्मा जो है ना विदेह अवस्था में शरीर है ही ना, उसका शरीर भी नष्ट हो गया इंद्रिय माने देवता भी चले गए उस काल में इंद्रिय काम नहीं कर सकते, कर्ता अपने पुरुष है या कर्ता कर्म पुरुष विदेह है विगतम विगत देह हो इस बात जिससे शरीर समाप्त हो चुका है, उसका शरीर भी नहीं काम नहीं शरीर नहीं है उपकारक देवता भी नहीं उस काल में इंद्रिया कोई काम नहीं कर सकते भोग के लिए साधन नहीं बनती, अस्वतंत्र उस काल में जो जीवात्मा स्वतंत्र नहीं होता, शरीर भी नहीं इंद्रिय भी नहीं कुछ काम करेगा, आपको लिखो लिखो बोलेंगे उस काल में इंद्रिय नहीं कुछ नहीं लिख पाएंगे आप नहीं स्वतंत्र नहीं होता, इस स्थिति में किमा आश्रित हो भगवती उस काल में ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है ये पूछा जाता है, क्वायम तदाभूत ये प्रश्न है उस काल में कहाँ रहता है जीवात्मा, इंद्रियों को उपकार करने वाले देवता भी चले गए और शरीर भी नहीं है, तो इंद्रिय के साथ है ये जीवात्मा तो बचा है, कहां आश्रित होगा वो, ये प्रश्न है। एक लोग टिप्पणी कहा न्यस्तदात्रादि उपमानानि भवन्ति कर्णानि न्यस्तदात्रादि उपमानानि भवन्ति, ऐसा होगा। जितने भी इंद्रिया है ना, जब देवता छोड़ देते हैं जब उस काल में जितने इंद्रिया है वो रखे हुए दराती आदि के समान हो जाते हैं, यह अर्थ है। दो में कहा विदेह सकर्ता, और कर्ता में जीवात्मा देह रहित है, जीवात्मा देह के बिना कुछ नहीं कर सकता, और देवता भी चले गए तो इंद्रिया कोई काम नहीं कर पाएगी, इंद्रिया कहीं आश्रित होगी तभी काम करेगी, शरीर है ने कहा आश्रित होकर काम करना उन्होंने, और उपकारक भी नहीं है, उसका अधिष्ठान शरीर भी नहीं है, इंद्रिया रखे हुए दराती आदि समान हो जाती है, ये अर्थ है। उस काल में जीवात्मा कहां रहता है पूछा जाता है, कहा दो में ही कहते हैं विदेह कर शंका है ना, स्थूल देह निगम ये भी स्थूल देह नहीं है, ठीक है उस काल में वृत हो गया, स्थूल शरीर तो नहीं है, स्थूल देह निगम ये भी मोक्षार अर्वाद जीवस से लिंगाश्रय, मोक्ष के पहले पहले तक लिंग जीवात्मा किसमें आश्रित है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर उसमें आश्रित हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के पहले सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, तो उसके पहले पहले तक जीवात्मा सूक्ष्म शरीर रहेगा। प्रश्न कैसे कर दिया क्वाय उत्तराब, इतना तो समझना चाहिए कि हाँ जीवात्मा इंद्रियों में सूक्ष्म शरीर में आश्रित होकर रहता है, ऐसा समझना चाहिए, यही समझा है ना। थूल देह दीघे में भी थूल देह का अभाव हो गया, ठीक है प्रारब्ध समाप्त हो गया, थूल देह समाप्त हो गया होने पर भी मोक्षाद अर्वाद मोक्ष से पहले पहले तक जीवस्य लिंगाश्रयत्व, जीव लिंग में आश्रित है, आश्रित होने से क्वायम इति प्रश्न अनुपत्ति, क्वायम तदाभूत प्रश्न नहीं होना चाहिए, युक्ति संगत नहीं इति चेत, ऐसा कोई शंका करे तो कहते हैं सत्यम, ठीक है आपका कहना सत्य शब्द कोई ठीक नहीं होता, अर्थ स्वीकार के लिए होता है, अर्थ अंकार के लिए होता है, सत्यम ठीक है आपका, किंतु किंतु लगेगा यद्यपि जीवो लिंगम आश्रित है, यद्यपि उस काल में जीव लिंग शरीर में आश्रित है, थूल शरीर नहीं है लिंग शरीर में आश्रित, तथापि थूल देहाभावे अधिष्ठान अधिष्ठातृहीन, माने थूल देह भी नहीं है, अधिष्ठात देवता भी नहीं है इंद्रियों के लिए उस काल में, जीव चलो लिंग शरीर में आश्रित है मानते हैं, फिर भी थूल देह भी नहीं और उसके जो उपकारक देवता भी नहीं, किसके इंद्रियों के, थूल देहाभावे अधिष्ठातृहीन है, थूल देह का अभाव होने पर अधिष्ठाता का अधिष्ठाता से रहित है इंद्रिया, न तन भोग प्रदम, उसको जीवात्मा को भोग देने वाले नहीं होते इंद्रिया, उनके रहने का स्थान भी नहीं है, कुर्सियां नहीं है, थूल देह नहीं है, और अधिष्ठात्री देवता भी नहीं, मतलब उपकारक देवता भी नहीं है, इसलिए भोग देने वाले नहीं होते जीवता के कारण जितने भी हैं भोग प्रदम इति सतोपी तस्य, सूक्ष्म शरीर होने पर भी है तो है सूक्ष्म शरीर अभी, अधिष्ठात्री देवता निकल गए थोड़े सारे नष्ट हो गया, उस काल में भी इंद्रिया तो है लिंगस्य सतोपी तस्य, मान लिंगस्य लिंग शरीर होते हुए भी असत समत्वाद न के बराबर हो गए, क्यों काम नहीं कर सकते, क्यों उनके रहने का स्थान भी टूट गया, थोड़ी शरीर चला गया और उसके उपकारक देवता भी गए, तो सतोपी तस्य मान लिंगस्य लिंग शरीर होते हुए भी असत समत्वाद न होने के समान हो गए, वो है तो है किंतु काम नहीं कर सकते, ऐसे होने से भोग हेतु आश्रय प्रश्नो युक्त है वह, इसलिए भोग का हेतु का जो आश्रय प्रश्न है कहां आश्रित होता है जीवात्मा, भोग का कारण कौन, आगे भोग किसे मिलेगा, यह आश्रय संबंधित प्रश्न युक्त है, ठीक है क्वायव तदाभूत प्रश्न ठीक है, यही कहा तथा भारती के भारती में इस बात कहते हैं अधिष्ठाति भी युक्तानि न्यस्त धात्रोपमानि भागादिकरणानि नालं कुंभोग सिद्धये, अधिष्ठात्री वियुक्तानी जब अधिष्ठात्री देवता से रहित है कौन, कारण जितने भी इंद्रियां हैं अधिष्ठात्री वियुक्तानी व्यस्त दात्रोपमान ही, इंद्रिया रखे हुए दराती आदि के समान है, कर्ता के हाथ में नहीं रख दिया है, ऐसे साधन के समान है वो, बाघाधिकरणानी बाघाधिकरण ऐसे हो गए, वो क्या हो गए रखे हुए दराती के समान हो, क्यों अधिष्ठात्री रहित है वो, नालम भोग कुंभोग सिद्ध है, कुंभोग सिद्ध है अलम न समर्थ नहीं होते, वो पुरुष जीवात्मा को भोग देने के लिए समर्थ नहीं होते, क्यों उन्हें उपकारक देवता नहीं है उस काल, ठीक है इसके चेतन से अधिष्ठात सत्य भी, चेतन अधिष्ठाता है अधिष्ठात के होने पर भी चेतन है, थूलम देह बिना लिंग से भोगो अपना ही शब्द, उसमें चेतन तो है ना, इंद्रियों को चलाएगा वो कहते हैं चेतन से अधिष्ठातु सत्य भी, चेतन जो अधिष्ठाता तो अपचा हुआ है, जीवात्मा तो है अभी, चेतन है और इंद्रिया है तो भोग होना चाहिए कहते हैं। चेतन से अधिष्ठातु सत्य भी, उसका अधिष्ठाता चेतन बचा हुआ है तो बस होने से थोड़ा देह मिला, फिर भी थोड़ा सा दिन के बिना भोग नहीं दे सकते इंद्रिया। उनकी कुर्सी मिलेगी आपको, ये गोलक मिल जाए तो जब देखेगी, तब तक देख नहीं सकती वो, उनको तब तक कुर्सी चाहिए, अन्यत्र नहीं होता। माने कुर्सी ना जब तक नहीं है, पहली वाली कुर्सी टूट गई है, दूसरी कुर्सी आई नहीं अभी, इंद्रिया भोग नहीं दे सकती स्थिति। ये कहा, ये ही का अर्थ है यहां, न्यस्तदात्रो पमान ही कहा था, ही का अर्थ कह दिया। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं क्वायम तदा पुरुषो भवती, एक प्रश्न किया माने यही है, विदेह से कहता पुरुषो अस्पृतंत्र किमाश्रित होती पृथ्वी, पूछा जाता है क्या क्वायम तदा पुरुषो भवती, यही है उस काल में पुरुष कहाँ आश्रित होता है, अधिष्ठान देवता भी चले गए, थूल शरीर भी नष्ट हो गया, उस काल में जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है, ये प्रश्न है। किमाश्रित तदा पुरुषो भवती, कहाँ आश्रित होता वो जीवात्मा, यम आश्रय आश्रित पुनः कार्यकाल संघात उपादत्त, जिस आश्रय में आश्रित होकर के, माने ये शरीर वियोग काल में इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता भी चले गए, ये शरीर भी नष्ट हो गया, उस काल में जिसमें आश्रित होकर के पुनः फिर भोग प्राप्त करेगा, यम आश्रय में आश्रित, जिस आश्रय को आश्रय लेकर के पुनः कार्यकाल संघात उपादत्त, दोबारा फिर इंद्रिय और शरीर को ग्रहण करेगा जीवात्मा, करता है ये न ग्रहाधिग्रह लक्षण बंधनम प्रयुज्यते, जिसके द्वारा ग्रह और अधिग्रह रूपी बंधन का प्राप्त कराया जाता है वह तत्किम इति प्रश्न, कौन है वो जिसमें आश्रय, जिस आश्रय को आश्रित होकर जीवात्मा शरीर इंद्रिय दोबारा प्राप्त करेगा, पुनः माने दोबारा फिर प्राप्त करता है, और जिस साधन के द्वारा ग्रहाधिग्रह लक्षण बंधनम प्रयुज्यते, ग्रह और अतिग्रह रूपी जो बंधन है प्रयुक्त होता है, ग्रह अतिग्रह प्राप्त होता है जिस साधन से, वो साधन क्या है, तत्किम इति प्रश्न, क्या है, कहेंगे कर्म। अभी जीवात्मा का पूरे कर्म नाश नहीं हुआ, इस शरीर के भोग वाला कर्म नाश हुआ है, बाकी संचित में बहुत खाते में बहुत पड़े हुए हैं, उनमें से एक प्रारंभ बन के आएगा, वो कर्म में आश्रित होता है जीवात्मा अगले शरीर प्राप्ति के लिए, उस कर्म के आधार पर शरीर प्राप्त करेगा, फिर इंद्रिया तो है ही है, वही इंद्रिया बैठ जाएगी और अधिकारी देवता आएंगे भोग करने लग जाएगा, कर्म को बताएंगे, कर्म में आश्रित होता है उसका जीव, अज्ञान जीव कहाँ आश्रित होगा, कर्म में जो संचित कर्म बहुत सारे हैं उनमें से जो फल फलोन्मुख होने वाला है उसमें आश्रित हो जाएगा, और आगे जाकर शरीर होता फिर उसमें संचित में से सुनेगा कौन फलोन्मुख होगा उसमें आश्रित हो जाएगा, स्थिति है अज्ञानी का। प्रवी जटेव चार की टिप्पणी में कहा प्राप्यते, कहा तीन नंबर छूट गए, यम आश्रय आश्रित कहा था, जिस आश्रय को आश्रय करके, इसका कहते हैं किम कारण आत्मय थी किंबा के न चिदात्मना अवतिष्ठते एवायम किंबा कर्म इव संस्कृत गुणान वा यदि वेशानम कालम वादृशाम संतति शून्यम विनाशम व्यति भंगता, कहाँ आश्रित होता है, अनेक स्थान है दिखाई पड़ता है, अनेक जीवात्मा का आश्रय होने के अनेक बाजी का झगड़ा है, कोई कहाँ बोलता है कोई कहाँ बोलता है, तो कहाँ आश्रित होता है प्रश्न है, यही है क्या किम कारण आत्मा थी कि कारण आत्मा माने अव्याकृत उसमें आश्रित होता है, कारण आत्मा जगत के कारण रूप आत्मा अध्यात्म में आश्रित होता है, किंबा के न चिदात्मा अथवा किसी चेतन रूप में आश्रित होता है, चिदात्म रूप से रहेगा ये जीवात्मा शरीर छूटने के बाद, और अवतिष्ठा माने कारण रूप में प्रतिष्ठित होता है उस काल में, अथवा ये किसी चेतन रूप में अधिक प्रतिष्ठित होगा, एवं अयम किंबा कर्म ही समझे, मीमांसा वाले आकर के पूछते हैं कि कर्म में आश्रित होता है, मीमांसा कहे कर्म में आश्रित होता है, अथवा गुणानवा साइंगे कहा बोलेंगे शरीर सुने गुणों में त्रिगुणों को पुंज प्रकृति है वो गुण में आश्रित होता है, सांख्य को पूछेंगे तो गुण में आश्रित होगा बोलेंगे गुणानवा, यदि वे सानम यदि ईश्वर में आश्रित होता है, नैया को पूछेंगे ये बात पर कहां आश्रित होता है, ईश्वर ईश्वर के अधीन है, ईश्वर में आश्रित होता है, ईशानम मान ईश्वर। कालम्बा ज्योतिषियों को पूछेंगे तो काल में आश्रित होता है, किससे, ये क्षण क्षण उसमें आश्रित होगा, अखंड काल चल रहा है उसमें आश्रित होगा ज्योतिषी लोग ऐसा बोल। और दैवम्बा देवताओं को उपासक को पूछे तो देवता को देवता में आश्रित होता है ऐसा बोलेंगे। यदि क्षम चार बार को बोलते तो यहां कहीं हो सकता है कुदरत है, यदि क्षम। और विज्ञानवादी बहुतों को पूछे संततिम ज्ञान के धारा में आश्रित होगा, अहम अहम जो चलेगा ना आलय विज्ञान जो चलेगा उसमें आश्रित होगा, या अहम चला जाए दूसरा अहम में आश्रित होगा ऐसा चलेगा, क्योंकि उनके दो प्रकार के धारा चलते हैं आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, इदम इदम इदम एक बाहर के धारा है वो प्रवृत्ति विज्ञान, और अहम अहम अहम हमेशा होता है जीतक यह आलय विज्ञान, आलय विज्ञान आश्रित होगा जीवात्मा उस काल में। विज्ञानवादी बहुत कहेंगे शून्यम, शून्यवादी कहेंगे शून्य में आश्रित होता है उस काल में कुछ नहीं है उसमें आश्रित होता है। विनाशम कुछ कहते नहीं नष्ट हो जाते जीवात्मा रहेगा ही नहीं, शरीर नष्ट हो गया तो जीवात्मा भी चला गया, विनाश में आश्रित होगा अभाव में ध्वंस में आश्रित होगा ऐसा कहते हैं कुछ लोग। ये सारे के सारे बादी लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए अब पूछा जा रहा है यज्ञ बल्क से क्वायम तदाभूत कहां यह आश्रित होता है, यही है प्रश्न है। ये कहा ये बोलिए कहिए भण शब्द धातु है भंडदा मैंने आप कहिए इस बात को, हाँ आर्तवाद पूछ रहे हैं यज्ञ बल्क से ऐसा होगा ठीक है। वार्तिक द्वयम अत्र दर्शन है मान इस विषय में दो वार्तिक रहना चाहिए, क्या है थूल देहम हेत्वा चितो जीव जिस काल में प्राण त्याग हो गया मैं थूल देह को शरीर को थूल शरीर को छोड़ करके त्याग बैठा हुआ जो जीवात्मा है, जीवात्मा तो बड़ा नहीं है। थूल देहम हेत्वा चितो जीव थूल देह को परित्याग करके बचा हुआ जीव है वो जीव जीव सावास प्रत्येक अविद्या लक्षण कारणगुप्तम ये थी मैं चिदाभास विशेष जो प्रत्येक अविद्या लक्षण है अपना अज्ञान स्वरूप अज्ञान है मैंने चिदावास विस्तृत जो अज्ञान बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं माया बोलते हैं उसमें उस कारणता को प्राप्त होता है जीवात्मा उस काल में अथवा जीव से आती कार्यत्व कार्यत्व इच्छनता कुछ लोग क्या मानते हैं जीव को भी कार्य मानते हैं इच्छनता ऐसा है जीव से आती कार्यत्व इच्छनता जीव को भी कार्य कार्य स्वीकार करके यद्यपि जीव कार्य नहीं होता कार्य मानकर स्वयुथ्या अपने ही जो अनुयायी लोग हैं वो लोग बदंतिक बोलते हैं त्यक्ते स्थूल देहे या स्थूल देह के त्याग त्यागने पर चट्ट होने पर प्रतिबंधक अभावात कोई प्रतिबंधक न होने से प्रतिबंधक स्थूल शरीर था नष्ट हो गया प्रतिबंधक अभावात असाधारण स्वयं रूपे रहेगा उस काल में अपने रूप में रहेगा वो ये भी हो सकता है इसको उत्तर दीजिए। मान एक पक्ष ने कहा कि माने प्रत्येक आवास अज्ञान में रहेगा और अपना अपने अनुयायी बोलते हैं नहीं नहीं वो जीवात्मा अपने आप में रहेगा उस काल में क्यों शरीर नष्ट हो गया प्रतिबंधक कोई रहा नहीं अपने आप नष्ट होगा क्यों स्वयं रूपेण सतिष्ठति इति एक ये ऐसा बोलते हैं क्यों इसके आधार पर बोलते हैं वो छांदों के उपनिषद के आधार पर बोलते हैं स ये संप्रसाद अस्मात शरीरात हाँ समुत्थाय स्वयं ज्योति रूप सम्य स्वेद रूपेण अभिनिष्पद्य थे छांदों के है अष्टम अध्याय ये सो संप्रसाद ये जो सम्यक प्रसाद है सम्यक प्रसाद ये जो जीवात्मा है ना ये अस्मात शरीरात समुत्थाय ऐसा आएगा इस शरीर से ऊपर हो करके सुसुप्त अवस्था की चर्चा है वहां समुत्थाय और समुत्थाय माने स संप्रसाद हो अस्मात शरीरात समुत्थाय परम ज्योति को पसंद परम ज्योति को प्राप्त करके स्वयं रूप में अभिनिष्पद अपने स्वरूप में प्राप्त होगा होता है ये छांदोग्य श्रुति छांदोग्य श्रुति के आधार पर अपने स्वयुक्त जो लोग हैं अपने आप में रहता है उसका ये अन्य में आश्रित नहीं जो प्रतिबंधक है नहीं उसका कोई शरीर आदि हट गए शरीर से ऊपर हो गया है वो अपने आप में रहेगा उस काल में तो उसके अधिष्ठान पूछने की आवश्यकता नहीं ये बोलते हैं वो अपने अनुयायी लोग। और मीमांसक सांख्य तार्किक मतानी यहां तीन मत एक साथ दिखाते हैं आगे मीमांसक मत सांख्य मत तार्किक मत किम्बा करके बोला भाष्य में किम्बा के न चिदात्मना नहीं क्यों कारणाम देते किम्बा के चिदा युत हो गया अवतिष्ठते एवायम यहाँ से शुरू है ये अवतिष्ठते एवायम किम्बा कर्मैव संस्कृत ये किम्बा है ये क्या कर्म में आश्रित होता है वो ये मीमांसा मत से है मीमांसा कहें कर्म में आश्रित होता है। आगे दूसरा है सांख्य मत बोलते हैं गुणानवा गुणों में जीवात्मा का आश्रित होगा उस काल में गुण में माने प्रकृति में ये कहना है। अतार्किक मत बोलते हैं वहां क्या बोलते हैं ईशानम बोला ईश्वर में आश्रित होता है ऐसा बोला तीन मत बता दिया। ज्योतिर्विदान प्रक्रिया महा ज्योतिषियों की प्रकृति बताते हैं क्या है कालम्बा ये बता दिया कालम्बा काल में आश्रित होता बोलते हैं कोई लोग ज्योतिष लोग। और देवता कांडा अभिप्राय महा देवता कांड उपासक लोग उनके अभिप्राय कहते हैं दैवम कहां आश्रित होगा जीवात्म उस काल में जिसकी उपासना जीवन भर करा तो उसी में आश्रित होगा देवता में यही है। लोकाय तो योगाचार माध्यम का मत आनी आह और तीन मत एक साथ दिखाएंगे हमें लोकाचार चार बार और योगाचार विज्ञानवादी बौद्ध और माध्यमिक शून्यवादी बौद्ध तीनों कहा यदृशाम इत्यादि ना जो तीन मत दिखाया कहां तो कहां से लेकर के यदृशाम संतति शून्यम यहां तीन मत दे दिया यदृशा पद से लोकायत मत दिया और संतति शब्द से विज्ञानवादी का दिया और शून्य से माध्यमिक का दिया ये कहते हैं। एक बाड़ी और है विनाश बोलने वाला भी है एक प्राक तत्व जीव से पहले जीवात्मा था शरीर है तो जीवात्मा था ध्वंसो जीव का ध्वंस हो गया इस काल में शरीर के नष्ट काल में जीव भी ध्वंस हो गया ध्वंस विनाश वही है तम स याति वो ध्वंस भी प्राप्त होगा किसको प्राप्त होगा ध्वंस प्राप्त होगा जीव कार्यत्ववादी तो मतांतर जीव को कार्य मानने वाला ना कार्य तो ध्वंस होता ही है जीव को कार्य मानने वाले जीव का भी ध्वंस होगा ऐसा मानते हैं विनाशम ये कहा उक्ताधिकरण इतने अधिकरण बताए गए यहाँ माने जीवात्मा के रहने का आश्रय ऐसा ऐसा बताया हुआ है अपने अपने मत से लोग कहते हैं उक्ताधिकरण विवक्षितम वाच्यम जो विवक्षित है कथन बोलने के लिए जो इष्ट होगा विवक्षित उसका आप कहिए ये कहना चाहते हैं अर्थभाव क्या है किसमें आश्रित है जो बाजी ने भ्रम में डाला हुआ है कोई कहां बोलता है कोई कहीं बोलता है इति प्रश्न निगवाई थी इस प्रकार प्रश्न कही समापन करते हैं इति भंडदान आप बोलिए कहां आश्रित होता है ऐसा है कि बल्कि आर्थवाग ने पूछा ये कहा अच्छा यम आश्रय में आश्रित पुनः कार्यक्रम संघात उपादत्य जिस आश्रय में आश्रित होकर के दोबारा कार्यक्रम शरीर इंद्रिय संघात को प्राप्त करता है जीवात्मा ये न ग्रहाधिग्रहण लक्षण बंधन प्रयुज्यते जिसके द्वारा फिर ग्रहाधिग्रह रूप बंधन फिर दोबारा दिया जाता है इसको प्राप्त कराया जाता है जिसके कारण से वो क्या है कहाँ आश्रित हुआ ये क्योंकि शरीर मिलेगा तो ग्रह अधिग्रह आ जाएंगे साथ में इंद्रिय और विषय हो जाएंगे इसका तो किसके द्वारा ये प्रेरित होकर प्राप्त होते वो कौन है वो ये प्रश्न है यही कहा प्रयुज्यते हो गया ठीक है देखें बस समय हो गया है ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।